Og etter dette lynkurset I kunstmaling kan vi noe forsinket ønske velkommen til det første programmet I en ny serie Bedre sent enn alvor. Vi skal begynne I dag med en melding vi har fått inn her på Telex. Den går ut på at den norske partiformannen Erik Blücher kommet opp I vanskeligheter med sitt forsikringsselskap, etter at han I går kolliderte og fikk slått inn hele fronten på sin tyske bil. Vanskelighetene oppstod på verkstedet som ville skaffe nye deler fra Tyskland, mens Blücher på sin side insisterte på norsk front.